zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na granicy polsko-niemieckiej przez pół roku zatrzymano 1500 cudzoziemców, informuje Dolnośląska Straż Graniczna. O północy na granicę wracają kontrole. W Kędzierzynie-Koźlu pożar hali z hulajnogami elektrycznymi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców przed bardzo szkodliwym dymem. Wiadomo już, kto jest polskim władcą wszechczasów. O rankingu powiemy na koniec. O północy wracają kontrole na granicy z Niemcami. Powodem ich wprowadzenia jest próba powstrzymania nieregulowanej migracji. Od początku stycznia do końca czerwca dolnośląskie służby na granicy polsko-niemieckiej zatrzymały około 1500 cudzoziemców. Faktycznie odnotowaliśmy wzrost około 40% zatrzymań tych cudzoziemców, natomiast jest to spowodowane zaostrzeniem polityki migracyjnej Niemiec i stosowaniem odmów wjazdu w stosunku do większej ilości cudzoziemców od 8 maja 2025 roku. Mówiła Małgorzata Dolot ze Straży Granicznej. Jak dodaje, strażnicy odbierają od niemieckich służb zawracanych cudzoziemców, sprawdzają ich i osadzają w specjalnych ośrodkach. Prowadzimy intensywne czynności po to, by tych cudzoziemców skutecznie albo zobowiązać do powrotu, albo osadzić w strzeżonych ośrodkach, zidentyfikować, albo pouczyć. Ponad połowa tych cudzoziemców to są Ukraińcy, którzy przebywają legalnie w Polsce, więc musimy ich pouczyć o tym, że oni nie mają prawa do swobodnego przemieszczania się wewnątrz strefy Schengen. A kilkanaście minut temu szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował, że wszystko jest już przygotowane do wprowadzenia kontroli granicznych o północy. Przy granicy z Niemcami był dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Tam zapowiedział, że politycy partii będą przyglądać się pracy służb w czasie zapowiedzianych kontroli. Nie wiemy, przeciwko komu zostały wprowadzone te kontrole, stwierdził prezes PiS podczas konferencji w Rosówku. Będziemy patrzeć bardzo uważnie na te wyrywkowe kontrole. Czemu one mają naprawdę służyć? Jeżeli będą służyć ochronie Polski, ochronie polskich obywateli, naszych granic, to oczywiście dobrze. No ale jeżeli będą służyć czemuś innemu, to bardzo, bardzo źle. A tego się właśnie obawiamy. Na granicy polsko-niemieckiej kontrole będą prowadzone w 52 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w Opolskiem. Ma to związek z pożarem hali magazynowej przy ulicy Stalmacha. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru w promieniu 1 kilometra. Jeśli możesz, zostań w domu, zamknij okna, napisano. Na miejscu płonie hala z elektrycznymi hulajnogami. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów straży pożarnej. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało też ostrzeżenia przed pożarami lasów w 4 województwach: mazowieckim, lubelskim, dolnośląskim i lubuskim. W lasach jest bardzo sucho i niebezpiecznie. To efekt utrzymujących się od dłuższego czasu wysokich temperatur. Na Lubelszczyźnie alert dotyczy powiatu łukowskiego. Trzeba uważać na to, co się dzieje. Broń Panie Boże, nie korzystać z otwartego ognia, chociażby w postaci niedopałka papierosa, bo mimo wszystko jednak wścioła jest bardzo sucha i jest bardzo niebezpiecznie. No przede wszystkim ostrożność, ostrożność i jeszcze raz ostrożność. Każdy żar, każda zapałka rzucona, no może być źródłem nieszczęścia i dla przyrody, i dla ludzi, bo trzeba pamiętać, że w pożarach też giną ludzie. Mówił Kazimierz Żmuda z Nadleśnictwa Łuków. Od początku roku w województwie lubelskim doszło do 45 pożarów lasów. Wiadomo już, kto jest polskim władcą wszechczasów. W konkursie zorganizowanym przez Muzeum Historii Polskiej w Warszawie, internauci zdecydowali, że to król Kazimierz III Wielki. Michał Przeperski z muzeum zauważa, że na wybory uczestników zabawy wpływ miał zarówno całokształt rządów, jak i pojedyncze dokonania władców. Czasem przeważy żmudna działalność, na przykład inwestycyjna, jak w wypadku Kazimierza Wielkiego, ale myślę, że czasem to może być jedna wielka wygrana bitwa. W gruncie rzeczy Jan III Sobieski, myślę, że wielkim władcą, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, nie był, ale potrafił zwyciężać jak nikt. Podium w zabawie Muzeum Historii Polski uzupełnili Jadwiga Antegawańska oraz Bolesław Chrobry. W głosowaniu odwiedzających placówkę równolegle towarzyszyły wybory najlepszych władców dokonywane przez historyków. W tym plebiscycie zwyciężył Kazimierz IV Jagiellończyk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

down. Thank you. just the song you wanted. Just the song you got. When you open your eyes this morning, darling, and the sun was coming up, the only thing that matters is the beauty in your way. Only thing that matters is the beauty in your way. Father was a plowman, and the rain always follows the plow. Yeah, it does. So when you see the clouds coming, darling, think of the open ground that it falls on. Only thing that matters is the beauty in your way. Only thing that matters is the beauty in your way. Thank you. Gonna go and play some old stuff now. fall down like ash from the fire we made alone. Everything we're gonna see, we see. See the black hues around the fire. Feel the night air. Perfect dark is all I can see. Deep water, stay under. See it rolling over your head and drown. Roll it ever till it's all gone. Then you go, see it going over the edge and go whatever till it's all good. Wide open for this moment we over now. Everything we're gonna do, we do it. See the black clouds fall out of fear. See them rise up in perfect.

stop breaking in. Red sky, red light, we come in. I don't wanna let you go. Day break. Take off, steal off, light away. trust from here, babe? Who can you trust? Is it real or just something from one love? Can you trust, my dear, sweet flower? Who can you trust? From cradle to grave, from ashes to ashes, dust to dust. Our paths and they cross, yeah, yeah. Yesterday was hard on all of us, on all of us. All of us. beautiful right before you. Oh, summer, it's true. Truth be told, truth is that wherever we can know. To your love.